sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada uruchomienie programu, który ma ułatwić dostęp do lekarzy dla pacjentów chorujących na inne schorzenia niż koronawirus. Jutro premier zaprezentuje w Sejmie informację rządu w sprawie negocjacji dotyczących unijnego budżetu. Czesi zmieniają część obostrzeń sanitarnych. Chcemy odbudować zdrowie Polaków po pandemii, mówi minister Adam Niedzielski i zapowiada uruchomienie specjalnego programu, który ma zwiększyć dostęp do lekarzy. To odpowiedź na rosnącą liczbę zgonów z powodów innych niż COVID-19. W ramach programu wzmocniona ma być m.in. opieka kardiologiczna i onkologiczna oraz profilaktyka. Łączymy się z Pawłem Mytlewskim, który przysłuchiwał się konferencji ministra zdrowia. Powiedz, jakie będą najważniejsze elementy programu. Minister mówił m.in. o zniesieniu limitów w leczeniu specjalistycznym i wprowadzeniu pakietów darmowych badań profilaktycznych dla osób starszych niż 40 lat. Adam Niedzielski zapowiedział też rozbudowę krajowej sieci onkologicznej i budowę na jej wzór sieci opieki nad pacjentami kardiologicznymi. W programie chodzi o to, by, jak mówił minister, przełamać bariery w dostępie do leczenia, bo z tym obecnie jest problem. Bacznie przyglądamy się temu, co się dzieje z dostępnością służby zdrowia i mamy oczywiście wiele sygnałów, które mówią o tym, że dobrze się nie dzieje. Pacjenci mają zyskać też lepszy dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przy ministerstwie działa zespół ekspertów, którzy wypracowali wytyczne o tym, kiedy pacjent powinien korzystać z teleporady, a kiedy powinien być osobiście zbadany przez lekarza. To dlatego, że jak mówił profesor Marcin Grabowski, rozmowa przez telefon nie może być jedyną formą kontaktu pacjenta z lekarzem. Szacujemy, że minimum 30% pacjentów z chorobami przewlekłymi wymaga osobistej wizyty, osobistego kontaktu z lekarzem. Wdrażanie programu ogłoszonego przez ministra zdrowia ma rozpocząć się w styczniu. Mówił Paweł Mytlewski, dziękujemy za te relacje. Dziś potwierdzono w Polsce niecałe 20 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły 603 osoby, które chorowały na COVID-19. To największa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Premier zaprezentuje jutro w Sejmie stanowisko rządu wobec unijnego budżetu. Mateusz Morawiecki przedstawi posłom również informacje w sprawie braku publikacji ustawy antykowidowej, czego domaga się opozycja. Na początku dzisiejszych obrad poinformowała o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wczoraj przed 21 wpłynęły wnioski m.in. o informację premiera dotyczącą tej kwestii, a także stanowiska rządu wobec budżetu unijnego na następne lata. Te informacje się nie znalazły w porządku obrad, natomiast ja rozmawiałam z panem premierem. Powiedziałam mu, że wpłynęły takie wnioski, pan premier będzie chciał jutro rano w tej sprawie, w jednej i w drugiej wystąpić. Ustawa antykowidowa została uchwalona przez Sejm pod koniec października. 3 listopada podpisał ją prezydent. Do tej pory jednak nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. W pierwotnym brzmieniu nowela zakładała dodatki jedynie dla personelu skierowanego do walki z pandemią. Senat wprowadził do niej poprawkę, która powiększała grono beneficjentów o wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Poprawka ta została uchwalona przez Sejm. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w ubiegłym tygodniu, że stało się tak w wyniku pomyłki w głosowaniach i wejście w życie noweli oznaczałoby wypłacenie dodatkowych wynagrodzeń praktycznie wszystkim lekarzom. Dziś zmieniła się część obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Czechach. Dostosowano je do przyjętego niedawno nowego systemu oceny zagrożenia epidemicznego. Największe zmiany dotyczą handlu, gdzie pojawiły się dodatkowe ograniczenia. O szczegółach z Pragi Wojciech Stomba. Wzorem Polski, Słowacji i kilku innych państw europejskich w Czechach wprowadzono dziś limit klientów w sklepach. Na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni handlowej może przypadać jedna osoba. Godziny otwarcia sklepów wydłużono do 21. Nadal działać mogą tylko sklepy z produktami pierwszej potrzeby. Z pewnymi wyjątkami obowiązuje tymczasowy zakaz handlu w niedzielę. Od dziś więcej osób może uczestniczyć w pogrzebach, ślubach i nabożeństwach. 15 zamiast dotychczasowych 10. Wczoraj odnotowano w Czechach 4246 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 1100 mniej niż poprzedniego dnia. Najprawdopodobniej wykonano jednak mniej testów, bo wtorek był dniem wolnym od pracy. Liczbę wykonanych testów czeskie Ministerstwo Zdrowia podaje z opóźnieniem w stosunku do liczby nowych zakażeń. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga.

Panowie się rozmarzyli, widzę. Halo, pobudka, 12 minut po godzinie 13. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Michał Migała. To ja, to przecież ja, a naprzeciwko mnie redaktor Łukasz Szwed. Dzień dobry i dzień dobry państwu. Udało mi się nareszcie pana obudzić. Witamy w potyczkach ze Szwedem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. No ale o co chodzi w ogóle? Jest problem, nie jest dobrze. Jeden problem to nie problem w ogóle. Mów, o co chodzi. Żona ma urodziny. Starzeje się. Nic na to nie poradzisz, bracie. To się będzie zdarzać coraz częściej, wiesz? Ale że ty o tym pamiętałeś? A wiesz, jaki jest najlepszy sposób na to, żeby pamiętać, kiedy żona ma urodziny? No jaki? Raz o nich zapomnieć. I pamiętasz do końca życia. I muszę kupić prezent. No i jest problem, Rysiek, jest problem. Prezent, tak? To posłuchaj dobrej rady. Kupię coś takiego... Coś, co jej najbardziej brakuje. O. Nie, no to rozumu to jej nie kupię. Słuchaj, no to kupi książkę. Książkę? No. To pomyśli, że jestem złośliwy. No ja. I mnie też kupi książkę. Ja jej książkę, ona mi książkę. Ja jej książkę, ona mi książkę. Wpadniemy w jakąś spiralę nienawiści. No słuchaj, kupujesz jej książkę, ale wiesz, kucharską. Rysiu, nigdy nie kupuj czegoś, co może być użyte przeciwko tobie. No to perfumy. Perfumy, żeby śmierdziało w całym domu. Tam. A pierścionek? Pierścionek? No. Ja to wolę, jak Irena ma gołe pięści. Ty, poczekaj. To kupię, wiesz, bieliznę, ale taką, wiesz, fararara, fararara, erotyczną. Rysiek, no. Każda bielizna jest erotyczna, dopóki ona jej nie założy. Wiesz co, no to ja nie wiem, co ci poradzić, no. A co ona tobie kupuje, wiesz, tak zazwyczaj, na urodziny, no. A to zależy, na co jest promocja w supermarkecie. No, pięknie. No i na co ostatnio była? 100 kilo żelatyny dostałem. No pycha prezent! Pycha, a nogi mi się ścięły, jak niosłem. Stary, to jeszcze nic. Moja żona to mi, wiesz, kiedyś taki prezencik zrobiła, że dzieciaka urodziła. A widzisz, to wspaniale, to podziękuj. Tak, tak, tylko że widzisz, na ten prezencik to ona się mnie niestety złożyła z sąsiadem. I wiesz co, ja jej kupię chyba taki talerz. Talerz? Do oglądania sportu w telewizji. Nie no, ale jak? No Irena lubi sport? Ja lubię. Ale ona też, wiesz, co lubi te, no, łyżwy. Łyżwy. Nawet przenosi te nazwy z łyżew na nasze życie, wiesz, łóżkowe. Nie, no co, jak? No tak, no to ona mówi tak. Dawaj tu jazda dowolna. Wow, no, a ty? No, a ty? A ja jej mogę zaproponować tylko krótki program obowiązkowy. Nie wiem, czy na tym etapie pożycia jest w ogóle sens kupować sobie prezenty. Myślę, że połowica może mieć na ten temat inne zdanie. Zwłaszcza jak będzie promocja w supermarkecie. Na przykład, rzeczywiście, ja mogę... Bardzo tutaj było trafne spostrzeżenie. Ja nie pamiętam urodzin moich znajomych, przyjaciół. Najwygodniej. Tak, no nawet członków dalszej rodziny, być może tej bardzo dalszej. Natomiast urodziny moich połowic byłych mam wyryte na blachę absolutnie. Budzisz się z krzykiem? Nie z krzykiem. Jutro Ania ma urodziny. Nie, moich raczej jeśli jestem już w jakiejś relacji, to staram się, żeby była na pojedyncza, to znaczy, że... No ja na przykład kupiłem kiedyś prezent mojej mamie, mając lat 7. Mhm. I to był komplet perfum z kiosku. Kosztował niewiele, mama się bardzo ucieszyła, A jako dorosły człowiek znalazłem ten komplet nienaruszony na dnie szafy, więc prezenty jeszcze trzeba umieć przyjmować. To jest, widzę, historia bardziej niż powszechna, bo ja również szarpnąłem się jako kilkulatek. No przecież mama ma urodziny. Poleciałem zaraz do państwowego domu towarowego, żeby kupić kolczyki bodajże za cenę. Pamiętam, to było jakieś 12 tysięcy złotych, czyli... To już lepsze. Czyli teraz wartości jednej złotówki 20 groszy. I mama tutaj była bardziej szczera, po prostu powiedziała, żebym już więcej tego nie robił. I nie kupiłeś już mamie nigdy więcej prezentów? Nie, no coś innego, to owszem, ale rzeczywiście być może kolczyki wartości złotówki to nie jest najbardziej trafiona inwestycja. Chciałem jeszcze nawiązać do spirali nienawiści. Mhm. Znajomy literat przestał pisać książki po to, żeby nie stały się one osią tejże spirali. Nieudany prezent, a czy kolega kiedyś otrzymał taki prezent? No często właśnie książki. I teraz stoją, i teraz zostałem z tymi książkami po prostu. Jak głupi. Ja kredensie. W każdym razie prezent powinien satysfakcjonować obie strony. Mój kolega natomiast kupił swojemu tacie pompkę samochodową. Ach. A sam posiadał już motorynkę i tejże pompki mu bardzo brakowało. No to tutaj spryt i zręczne środki. Bardzo mądrze. To co, może posłuchajmy piosenki o kubeczku. Kabaret Mumio. Hej! Hej! Skończyła się już noc, za ludzie się rozjechały. Na głowę naciągam koc, jest ciągle za mały. Nie wiem, co się mogło stać, już nie kocham ciebie. A było nam kiedyś tak, jak nie wiem gdzie. Nie wiem, co się stało, a w dodatku to, dlaczego, powiedz mi, wypiłaś to kakao? Jak to się mogło stać, jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wieliórką jest. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z rewiórką jest. Mamy telefon. Halo, Radio Renata. Proszę pana, dzwonię do tej nocnej audycji, bo w środę zeszłą żona mi machnęła po prostu raz ciach moje kakao. Mam kubek, jest wyraźnie widoczne, bo mam z rewiórką taką, moje zęby. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wieliórką jest. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek. To było wykonanie podczas przeglądu kabaretów Paka. No tak właśnie myślałem. No i tutaj czuć i widać, bo prawdopodobnie było to premierowe wykonanie, premierowe przynajmniej przed tą krakowską publicznością. Jak zaczął krążyć ten duch sytuacji, jak publiczność podłapała refren i byliśmy świadkami narodzin przeboju. Zwłaszcza, że każdy kiedyś miał kubeczek z wiewiórką. Ja osobiście miałem z dzięciołkiem, który również ktoś mi ukradł. O, cóż za szkoda. Ja miałem akurat chyba z misiem uszatkiem. tak mi się przynajmniej zdaje, to jakieś mgliste wspomnienia, ale rzeczywiście jakoś dobraliśmy dzisiaj te utwory, że o pewnych problemach w relacjach, o frustracji, o nudzie, o jesieni, o czasem po prostu złości wyładowywanej na najbliższych osobach, o gigantycznych czasem nieporozumieniach, które prowadzą do zabrania kakao. Nie, przepraszam, do zabrania kakao, tak. Oczywiście. Mąż prosi żonę, chce poprosić o sól, mówi, chciałby powiedzieć, kochanie, podaj mi sól, a mówi... Zupełnie coś innego. Zabrałaś mój kubeczek. Na przykład, rzeczywiście, ta piosenka, ja czuję tę jesień przebijającą przez piosenkę i kubek gorącego kakao jesienią. No, pozwolenie sobie w ogóle na kakao jesienią. Nie każdy może sobie pozwolić. Nie każdy może sobie pozwolić i to jest ten posmak egzotyki jednak podczas tej zimnej aury. No chyba, że ktoś wypije. Dzień dobry Państwu. Dziś dowiemy się, czym jest fast food. A w naszym studio witamy znanego smakosza, pana Janusza Kminka. Dobra, przepraszam, że to dzień dobry. To może pozwólmy panu Januszowi skonsumować to, co konsumuje, a my posłuchajmy, co o fast foodzie wiedzą Polacy. O, dobry pomysł. Ja później posłucham, a później powiem wszystko tam, wyjaśnię jeszcze. Fast food? Takiego, proszę pana, pojęcia nie znam. Będę ciekawi zadanie. Nigdy nie chodzę z nim do McDonald's. Chodzi z moją żoną, a chętnie ze mną. Coś niedobrego, jak z McDonaldu albo coś, no nie wiem. Może niektórzy wiedzą, mądrzejsi ludzie, no a ja to jestem. Fast food to jest niezdrowe, ale dobre jedzenie. Ja tam na przykład nie przepadam za fast food. Wolę domowe, dobre obiady. W budkach, w jakichś, nie wiem, knajpach. Aha. Dobre jest? Ogólnie dostępne. Nie bardzo, ale trzeba coś jeść. Na mieście szybko dostaniesz i zjesz. Nie jesteś pełny. Fast food. Coś takiego jak pewnie hot dog, nie? To jest jakaś zapiekanka, wydaje się, tak? Dosłownie. Hamburger, fast, czyli coś. To jest takie trudne do wytłumaczenia. Fast. Nie wiem, nie słyszałam, skarby. Życzę szczęścia, powodzenia. Fast jak? Fast food. Fact foody? Fast food. Szybkie jedzenie. No to szybkie jedzenie, no proszę pana, no co, szybko jemy, no proszę pana. Wchodzimy do restauracji czy do baru, no proszę państwa, szybko konsumujemy i odchodzimy. No i już, no prosta sprawa, panie, no. Panie Januszu? Słuchamy. A właśnie, ale wziąłem znowu górę. Proszę przełknąć spokojnie, mamy 20 sekund jeszcze. Jak nie mam co popisać, to tak wstałem i wstałem. Rozumiem, tak. Sama definicja, panie Januszu, dobrze? Dobrze. Panie Januszu, czas się kończy. No właśnie. No niestety pan Janusz jadł swego fast fooda zbyt wolno i nie zdążył powiedzieć, że fast food to posiłek, który je się bardzo szybko. Już. Szybko, ale nie mówi się z pełnymi ustami, nawet jedząc fast food. Tak, ale na samym końcu pan Janusz powiedział już, czyli jednak doszło do spełnienia, doszło do finału. Przełknął rzeczywiście. Swoją drogą cudowne były te odpowiedzi respondentów. Dobór respondentów zachwyca. Zachwyca. Sam pamiętam, terminując w mediach różnych i robiąc sądy uliczne, które są ciężką sprawą, bo czasem ciężko uzyskać satysfakcjonujące wypowiedzi. Trzeba chodzić po ulicy godzinę, dwie, czasem nawet trzy, żeby dostać te 10 soczystych wypowiedzi. No muszę przyznać, że no to jest samo złoto. Wystarczy zahaczyć spirytystów pod sklepem. Może być, tylko wtedy trzeba czasem pikać, a czasem nie, bo spirytyści pod sklepem też mogą czuć się odpowiedzialni i wywołani do tablicy. I sam pamiętam ludzi dosyć ekscentrycznych. Ludzi ekscentrycznych poznaje się na sądzie ulicznej po tym, że nie trzeba ich zaczepiać, dlatego że podchodzą sami. Sami podchodzą. Cudowne. Tak, i mówią rzeczy niesamowite. Pamiętam, jak pewien taki człowiek podszedł właśnie do mnie i powiedział, proszę pana, pan wie. Ja mówię, no nie wiem, czy wiem. Pan wie, ta palma na tym rondzie i to wszystko to jest grubymi nićmi szyte, ta palma. Też mi się tak wydaje, w Polsce palmy nie rosną. Ba, no właśnie, powiedział, że ta palma to jest symbol naszej podległości wobec sił zagranicznych, dobrze znanych. I stwierdziłem, że ta wypowiedź absolutnie się nadaje do na sondę uliczną. Pewnie chodziło mu o inwazję zagranicznych restauracji. Być może, tak, ale to jest absolutnie temat tak szeroki. Zresztą internet pełen jest takich bardzo ciekawych wypowiedzi, na przykład na temat książek, czy na temat aktorów, różnych dosyć przypadkowych ludzi. Myślę, że zrobimy kiedyś odcinek na temat internetu i tego, co pan tam wyczytał. Wyczytał i wyoglądał. Jeszcze zakończę ten fragment taką sentencją, że podobno najszybciej je się w więzieniu, bo wtedy czas szybciej płynie. Jest w tym pewna myśl, którą muszę jeszcze przetrawić. Mam nadzieję, że będzie pan kiedyś w więzieniu i będzie pan mógł samemu spróbować. Dobrze jest spotkać człowieka, który dobrze życzy. Pan mi odkrywa swoje wnętrze, lecz ja za skutek nie zaręczę, nie ceniąc z zewnątrz mężczyzn wręcz, mam słabość do ich pięknych wnętrz. Gdy nagle spojrzę w takie wnętrze, przez witraż oczu jak przestępcze, może mi zachwyt ścisnąć krtań, co już udławił parę pań. Dlatego sprzeciw w sobie piętrze, z którym przed panem się wywnętrzę. To żar przejmuje mnie, to ziom, gdy w pana wnętrze spojrzę głąb. Niech pani tym się nie zadręcza, że jej uchylam mego wnętrza. Zapewnić panią mogę wręcz, to jedno z dosyć średnich wnętrz. Gdy z kaszą je porównać w ten czas, to moje wnętrze jest jak pęczak, a przecież asortyment nasz zna moc atrakcyjniejszych kasz. Znał. Mnie nie poznała pani jeszcze, czym jest prawdziwie piękne wnętrze. Lecz życie jest przed panią wciąż i z pięknym męskim wnętrzem mów. I z pięknym męskim wnętrzem mów. A jak u pana z wnętrzem? Ostatnio robię porządki w szafie. Porządki. Nie będzie się pan tutaj uzewnętrzniać w takim razie? Tak, rzeczywiście. Może niech te porządki w szafie zostaną tam, gdzie powinny być, w tamtym wnętrzu, którego nie przyniosłem tutaj do studia. Ale jestem pod wrażeniem rymów tego utworu. To jest Jeremi Przybora. To jest Jeremi Przybora. Śpiewa, napisał. Śpiewa również Magda Umer. Zgadza się. Rzeczywiście te głosy są znajome. Wnętrze w ten czas pęczak. Tego typu rymy niedokładne są o wiele trudniejsze do znalezienia, także naprawdę ukłony. Ukłony. Natomiast ja sprawdziłem w internecie i chodzi o to, że usług wnętrzarskich jest cała masa. Są architekci wnętrz, czyli to wnętrze jest bardzo dopieszczone. Można sobie zadbać o wnętrze. Najgorzej jednak, kiedy zajrzy się w głąb, a tam głąb. Tak, no... Cóż, coś jeszcze? No kończymy. Ja chyba nie mam już nic w takim razie do dodania. Ja również żegnam się z państwem. Łukasz Szwed i Michał Migała. Dziękuję. I ja również dziękuję. Get it all together.

muzyk i wokalista Brothers Osborne, TJ Osborne, młodszy z braci, ma dziś urodziny 36. Składamy najlepsze życzenia raz jeszcze wszystkim solenizantom i jubilatom do muzycznego kalendarza. Rzecz jasna, jeszcze będziemy wracać. Teraz za 20 minut 14. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Sprawami europejskimi dziś w audycji zajmuje się Monika Suszek. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Dziś przez cały dzień w cyklu Żyjemy w Europie mówimy o przygotowaniach Unii Europejskiej do zorganizowania szczepień przeciw COVID-19. Szacuje się, że aby szczepionka była skuteczna, musi ją otrzymać co najmniej od 60 do 70% populacji. Tymczasem niechęć do szczepień może być główną przeszkodą w tym przedsięwzięciu. Zwraca na to uwagę również francuski europarlamentarzysta Pascal Canfin, który przewodniczy Komisji Parlamentarnej odpowiedzialnej za zdrowie publiczne. Do tej pory odbyły się już dwa publiczne spotkania. Jedno z Komisją Europejską, a drugie z przemysłem farmaceutycznym w celu zebrania większej ilości informacji na temat nadchodzących szczepionek. I oto, co mogliśmy usłyszeć w tej sprawie. Pierwszy problem to własność intelektualna. Kto jest właścicielem czego? Drugi to odpowiedzialność prawna. Kto jest odpowiedzialny, jeśli wystąpi problem? Po trzecie, gdzie będzie odbywała się produkcja? Czy jest to rzeczywiście zgodne z logiką polityki przemysłowej i suwerenności europejskiej w zakresie zdrowia? A czwarty element to koszt. Jakie będą marże, struktura kosztów i jakie są możliwości Komisji Europejskiej w zakresie monitorowania efektywności wydatków publicznych? Par rapport à d'éventuelles surmarges des laboratoires. Rodzą się obawy, być może uzasadnione, a być może to właśnie szczepienia będą jedyną strategią walki z COVID-19. I właśnie o tym porozmawiam z moim ekspertem już za godzinę, a przypomnę, będzie nim Piotr Świtalski z Biura Komisji Europejskiej. Do usłyszenia z Moniką Suszek zatem za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Wszystko powinno być za darmo. Książki, teatry, płyty. Poniżej pasa chwyty są już w cenie. Masz to w cenie. Mnie kto w sobie miał zadyszkę, pośpiewając w ustach trzymał łyżkę. Kazik postać rozstrzelana przez najwierniejszego pana. Zaś grabasz to skończony matą. On się skończył nim się zaczął. Czesław wciąż tarmosił kochę, by mu dała za darmochę, by mu dała za darmochę. Miał z mego piśmie stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. Tu każdy słabość ma mentalną. Wszystko powinno być za darmo. I niech Judasz Iskariota mieszka odtąd na banknotach w sześciopakach. Ha, ha, w sześciopakach. Ha, ha. A ten jeden gienek Locka z butów mu wystaje wioska. Ten co śpiewa w Happy Sadzie się poczekał na wywiadzie. Tam gdzie dobrze płatna sztuka zawsze znajdziesz Maryńczuka. Popatrz Paweł Kukiz dzisiaj od tej wódki już by łysiał. Od tej wódki już by łysiał. Miał w tego piśmie stanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj. Się. My jesteśmy tutaj, przewadzę zawsze gramy. Trójka niezłe jest lada co. Zwykle kreskę wciąga stacą. Imprezę poprowadził skiba. Ledwie się na nogach kiwał. Słyszałeś, że niejakiego szyca trybrem zaraziła nierządnica. Można czasem też dla draki spytać fajda, kto to taki. Złap stuwaka, ha, ha. Złap stuwaka, ha, ha. My jedziemy po was w necie, tak społecznie i za darmo. Więc nawet jeśli grasz na flecie, płać za swoją popularność. Płać za swoją popularność. Miał w mego piśmie zdanie tak zaiste. Pan Bóg stworzył fana, pan stworzył artystę. My jesteśmy tutaj w przewadze, zawsze gramy. U siebie my trzymamy tu władzę. Podpisz się, no podpisz się. My jesteśmy tutaj. Wszystko. Strachy na lachy i I can get no gratis faction. Trochę po angielsku, trochę po polsku. Tak będzie i teraz. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzal, czyli Bed and Breakfast w pigułce. No more lockdown, no more government overreach. No more lockdown i Van Morrison. It is a brand new song from Van Morrison this year. And it's of course about no more lockdown. He has enough. Has enough. He doesn't want to have any more lockdown. Och, jak wielu z nas się z nim utożsamia. I love this song. I really to do może like być this song. Hymn tego roku. I think it is. I think that's what he wants. And it's a good song as well. But he uses a great expression. Pull the wool over our eyes. Mm-hmm. Co to znaczy? Konfudować, mydlić. Konfudować? Komuś. Konfudować, yeah. Don't Raf, ty znasz takie słowa? I like this word, konfudować. Ach, one of my favorite Raf. Polish words. It means mydlić komuś oczy. Aha, czyli don't pull the wool over yeah. my eyes. Nie wciągaj, I don't know what it would be, wełnę na moje oczy. Aha. Dosłownie. Don't pull the wool over my eyes. That's right. And he says this. And he also uses government overreach. Overreach to jest jedno overreach, słowo. Overreach, yeah. Which is kind of nadużycie rządowe. It's going too far. I to właśnie w znaczeniu tylko dotyczącym rządu, tak? Not only, you can have overreach in companies as well. My company is overreaching. Czyli wkraczają na mój teren, dosłownie. Checking your phone, checking your SMSs, checking your emails, which for a company could be legal, but it's not very good. Czyli moralnie... Moralne nadużycie, yeah, tak? Yeah, maybe, yes. And there's another phrase that he uses, Van Morrison. Tak, put your wiem. Shoulder to the wind. Aha. Dosłownie? Czyli nadstawić ramię do wiatru. Zabrać się do roboty. Let's start, put your shoulder to the wind. Aha, ładne to. Isn't it? No to let's put the shoulder to the wind. No more lockdown. No more government overreach. No more fascist bullies disturbing our peace. No more taking of our freedom and our God-given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfurl. No more lockdown. No more threats. No more Imperial College. Scientists making up crooked facts. No more lockdown. No more pulling the wool over our eyes. No more celebrities telling us what we're supposed to feel. no more status quo. Put your shoulder to the wind. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. No more government overreach. Police disturbing our peace. No more taking our freedom and our God-given rights. Pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfurl. No more lockdown. No more threats. No more imperial college scientists making up crooked facts. No more lockdown. No more pulling the wool over our eyes. No more celebrities telling us how we're supposed to feel. No more status quo. Gotta put your shoulder to the wheel. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. No more lockdown. Czy nie premierowo w Trójce właśnie Bed and Breakfast w pigułce, Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzal i najnowsze nagranie Vana Morrisona. Jeszcze rozmówki polsko-angielskie w tym tygodniu w naszej audycji. Proszę uważnie nasłuchiwać. Już można zrobić ciszej, bo sąsiedzi się denerwują. Głośniej się nie da, napisał pan Stef. A faktycznie nie odwołałem. No ciutkę ciszej można. Za 6 minut 14. Siadaj, słuchaj, milcz, nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Złoga nawet mać racjonalny stan. Jak bardzo można wierzyć w ten prowizoryczny ład. Paranoi nadszedł czas. Jesteś produktem podatku.